Несціхана шуміце. Несціхана шуміце, веснавыя патокі. Раскрывайцеся далі, в свет нязнаны шырокі. Не спыняйцеся ногі на пад'ёмах і схілах. Углядайцеся вочы у новыя небасхілы. Гэту простую песню склаў сабе я пад сонцам, каб было весялей мне валанцугу у вандроўцы па свеце, па далінах, узгор'ях, па аблоках і марах, па далёкіх сузор'ях.